Nadal nie ma porozumienia między częścią lekarzy a Ministerstwem Zdrowia. Lekarze pierwszego kontaktu zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim nie podpisali umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na przyszły rok, a skutek tego jest taki, że niektóre przychodnie są zamknięte. Lekarze, żeby wyjaśnić pacjentom sytuację, napiszą list. Będzie dostępny w internecie, ale chcą, żeby pomogli im także księża, przekazując ludziom informacje o przyczynach sporu z ministerstwem. Dzisiaj lekarze, którzy nie podpisali umów, spotykali się w różnych miejscach w kraju, między innymi w Gdańsku, i tam ich rozmowom przysłuchiwał się nasz reporter Piotr Mirowicz. Spotkanie miało na celu ustalenie wspólnego stanowiska, które trafi do pacjentów. Staramy się znaleźć jakieś dodatkowe kanały przekazu informacji dla naszych pacjentów, bo w tej chwili oczywiście przewaga tej propagandy ministerialnej jest oczywiście po stronie rządowej. My mamy bardzo utrudniony i ograniczony dostęp do mediów. Tłumaczył Jan Tomasz, przewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Zdaniem prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Romana Budzińskiego, przyjęcie pakietu onkologicznego w formie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia dla przeciętnego lekarza rodzinnego oznacza, że ze względu na wzrost liczby pacjentów na każdego z nich będzie miał tylko 5 minut. Drugi punkt to jest stosy biurokracji. Wypełnienie samej karty leczenia onkologicznego, sam próbowałem, zajmuje około 20 minut. Kolejny problem, stosy rachunków do zapłacenia za badania, które lekarz rodzinny zleca w ramach szybkiej diagnostyki onkologicznej. Lekarze uczestniczący w spotkaniu postanowili poprosić proboszczów w swoich parafiach o pomoc w przekazaniu pacjentom informacji, o co tak naprawdę w tym sporze chodzi. O sporze, który toczy się od wielu lat, a jego fatalne skutki na własnej skórze najbardziej odczuwają pacjenci. I górale, i turyści pomysł chwalą. Na narciarskich stokach także w tym sezonie będą pracowali policjanci. Funkcjonariusze na nartach mogą nie tylko pouczać, ale i karać mandatami osoby stwarzające zagrożenie dla innych, na przykład będące pod wpływem alkoholu. Właściciel zakopiańskiej stacji narciarskiej Nosal, Marian Strama. Coraz więcej jest narciarzy, coraz większy ruch, są również coraz większe zagrożenia i aby zapewnić bezpieczeństwo, policjanci na stoku to chyba dobry pomysł. Zdarzało się nam i zdarza zwracanie uwagi. W całym tym przedsięwzięciu bierze udział TOPR i nasza firma ochroniarska, ale każda pomoc jest wskazana. Nie ma problemu. Powinni być wszędzie i pilnować porządku wszędzie, nie tylko tutaj. Czasami się zdarza, że są jacyś szaleni, ale rzadko. Umiesz jeździć na nartach? Trochę. No a jak pan policjant będzie kocie jechał, to co? Będziesz się cieszył czy martwił? Cieszył. Lubisz policjantów? No. Dochodzi do kradzieży nart i sprzętu, więc bardzo dobrze, że ktoś pilnuje. Policyjne patrole na nartach będą również pilnować, żeby dzieci i młodzi ludzie przestrzegali obowiązku jazdy w kaskach narciarskich. Za ich brak rodzicom czy opiekunom grożą mandaty. W tym roku ferie zimowe pierwsze województwa rozpoczną 19 stycznia, więc już za niewiele ponad 2 tygodnie to będą Mazowsze i Dolny Śląsk. Kolejne utrudnienia dla mieszkańców wschodu Ukrainy. Pomiędzy terytoriami okupowanymi przez prorosyjskich separatystów w Donbasie a strefą kontrolowaną przez siły ukraińskie działać będzie 7 korytarzy komunikacyjnych. Wszystkie pozostałe drogi zostaną zablokowane. Takie informacje przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Aleksandr Turczynow. Turczynow uczestniczył w naradzie z dowódcami pododdziałów walczących z prorosyjskimi separatystami. Efektem rozmów była m.in. decyzja o zablokowaniu większości dróg łączących terytoria zajęte przez bojowników z resztą Donbasu, która znajduje się pod kontrolą armii ukraińskiej. Ruch pomiędzy obu obszarami będzie możliwy tylko poprzez 7 punktów, na których odbywać się będzie dokładna kontrola bagażu podróżujących. Turczynow oświadczył, iż zdaje sobie sprawę z niedogodności takiego rozwiązania dla ludności lokalnej, ale bezpieczeństwo milionów Ukraińców jest w tym wypadku ważniejsze. W ostatnich dniach władze ukraińskie uszczelniają zarówno linie dzielące siły ukraińskie od bojowników w Donbasie, jak i linię oddzielającą Półwysep Krymski od reszty kraju. Powodem są obawy przed przenikaniem grup dywersyjnych do innych obwodów Ukrainy. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze informację z Rzymu o rekordowej nieobecności strażników miejskich na służbie w sylwestrowy wieczór. Do pracy nie stawiło się prawie 84% z nich. Tłumaczyli to kłopotami ze zdrowiem. W efekcie nad bezpieczeństwem bawiących się w stolicy Włoch czuwało tylko 165 strażników zamiast 1000. Burmistrz Rzymu oskarża Straż Miejską o próbę sabotażu i nie wyklucza zwolnień. Oburzony jest także włoski premier. Przedstawiciele rzymskiej Straży Miejskiej odpowiadają, że są przeciążeni pracą, a wielu w sylwestrowy wieczór pracowałoby po godzinach. Ta sprawa ma związek z trwającym od dłuższego czasu sporem pomiędzy ratuszem a związkami zawodowymi służb porządkowych w sprawie płac i warunków pracy. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu jest Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa. Zaczniemy wiadomości od skoków narciarskich. Wszak trwa bardzo prestiżowy turniej czterech skoczni. Jutro w konkursie w Innsbrucku zobaczymy Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła. To oni zakwalifikowali się w dzisiejszych kwalifikacjach. Najdalej skakał Austriak Michael Heibeck, 128 metrów. Żyła zaliczył 121,5 metra, co dało mu 10. miejsce. Czy jutro będzie lepiej? Piotr przyznaje, że nie przepada za skocznią w Innsbrucku. Miałem tu swego czasu dawniej też problemy z tą skocznią. Francowata jest to na pewno, ale staram się raczej o tym zapominać, że ona jest trudna, że jest jakaś specyficzna. I to jest metoda na jutro, żeby nie pamiętać, że skocznia jest, jak powiedział, francowata. Kamil Stoch skoczył 120,5 metra, co dało mu miejsce 13. Jutro w konkursie powinno być lepiej. Skok był ok, natomiast jeszcze jest kilka drobnych elementów do wyeliminowania albo do poprawy, między innymi pozycja najazdowa, ale to spokojnie, będę się rozkręcał pomału. Jutro konkurs i dobra relacja z tego konkursu, mam nadzieję, także w naszej trzeciej stronie medalu po godzinie 17. A teraz już Justyna Kowalczyk, co do której zaryzykuje tezę, że jutro na pewno będzie lepiej. Pani Kowalczyk wróciła do zawodów najwyższej rangi, rozpoczęła rywalizację w Tour de Ski. Początek był średni, była 10, ale to był bieg na 3 km techniką dowolną. Jak wiemy, pani Justyna łyżwą biegać niespecjalnie lubi. Klasą dla siebie była w Oberstdorfie Norweszka Marit Bjørgen, do której Justyna straciła 20 sekund. Sylwia Eszkowiec była 24, Kornelia Kubińska 59. Jutro w Oberstdorfie drugi z 7 etapów, bieg na dochodzenie techniką klasyczną na 10 km. I tutaj, jak mówię, ryzykuję tezę, że Justyna Kowalczyk radzi sobie lepiej niż dzisiaj. Siatkarze Skry Bełchatów odnieśli 15. zwycięstwo w sezonie ligowym, wygrywając z Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-0. W innych meczach Bielsko-Biało przegrała z Czarnymi Radą 0-3, Cuprum Lublin 3-0 pokonał Politechnikę Warszawa, Lotos Trefl Gdańsk 3-2 wygrał z transferem Bydgoszcz. Jutro lider Resowia zagra w Rzeszowie z Zaksą. W Ekstraklasie Koszykarzy lider przegrał u siebie zaledwie jednym oczkiem. PGE Turów uległ w Zgorzelcu Treflowi Sopot 103-104. Koszykarze drugiego w tabeli z Telemetu Zielona Góra pokonali zdecydowanie w Starogardzie Polfarmę 103-75. Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy kwalifikacji do tenisowego turnieju ATP w Brisbane w Australii. Wygrał z Amerykaninem Aleksem Kuzniecowym 6-3-6-2. Odpadli Michał Przysiężny, a w turnieju w Chinach Magda Linette, przegrywając z Olgą Goworcową. Nie rozegrano finału pokazowego turnieju w Abu Zabi. Nowak Dziokowicz nie stanął do walki z Andy Murrayem z powodu choroby. Jeszcze dwa wyniki z hiszpańskiej ekstraklasy. Atletico Madryt Levante 3-1 i Sevilla Celta Vigo 1-0. I jeszcze mamy informację o pogodzie. W nocy poniżej zera będzie w Białymstoku i w Zakopanem. Tam -2 stopnie, w Suwałkach -1. Poza tym od zera do +2 i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nadal dość silny wiatr. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu. Na zachodzie i północnym zachodzie śniegu i deszczu ze śniegiem. -1 tylko w Zakopanem i w Suwałkach, w innych miejscach do +3 stopni. Porywy wiatru do 70 km na godzinę, na wybrzeżu do 80, w Tatrach do 120 i miejscami zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. Najfajniejsze nasze odkrycie przełomu starego i nowego, czyli zespół Cool Girls. A to dla mnie z pewnością jedna z najfajniejszych płyt ubiegłego roku, którą graliśmy już w całości nie jeden raz. Thank you. oczywiście Mamut. Przypominam, że za mniej więcej pół godziny rozstrzygniemy dzisiejszy konkurs, którym nagrodą główną i jedyną jest siedmiopłytowy box grupy Tiebreak. Wspaniałe wydawnictwo w rodzaju antologii, choć są tam też nagrania niepublikowane wszystkich dotychczasowych dokonań grupy. Kiedyś w liście osobistej bardzo lubiłem Field Music, a potem, przyznaję się, bijąc się w piersi, trochę o nich zapomniałem. Jest dobra okazja, żeby sobie przypomnieć. Przypomnieliśmy i będziemy przypominać, bo Field Music to straszne zaniedbanie. Teraz będzie fragment słuchowiska, w dodatku szekspirowskiego. Ciekawe, czy poznacie. Slave! Thou hast slain me! Villain, take my purse. If ever thou wilt thrive, bury my body. And give the letters which thou findst about me to Edmund, Earl of Gloucester, seek him out upon the British party. Oh, untimely death. Death. I know thee well. A serviceable villain, as duteous to the vices of thy mistress as badness would desire. What? Is he dead? Sit you down, father. Rest you. Słyszeliśmy to kiedyś? No jasne. The Ktoś przede mnie obliczył, że jest to najczęściej wydawany na płytach fragment Szekspira. No, z całą pewnością. Poprzednią listę osobistą skończyliśmy zagadką, którą natychmiast ktoś rozwiązał, zanim jeszcze wybrzmiało jakieś 20 sekund utworu. Z tej samej płyty chciałbym teraz zagrać, bo przyznam szczerze, to płyta, którą odkryłem po latach na nowo i brzmi całkiem świeżo, mimo że faceta znamy na pamięć. Thank you. No i nie tylko mnie się płyta przypomniała i nie tylko mnie, okazuje się, się podoba. Brzmienie gitary oczywiście nie do podrobienia, ale zawsze miałem wrażenie, że uwolniony z gorsetu ogromnych oczekiwań już w owym czasie wobec zespołu i tego, co tworzyli, pracując na własną rękę, pan David nabrał lekkości i płyta oddycha czymś takim, jakbyśmy stali na wolnym powietrzu i po prostu cieszyli się muzyką. Takie miałem zawsze wrażenie. Są usilne prośby, to jeszcze raz. We're caught

Tytuł już znacie, a zespół nazywał się Goat. Przed nami trzecie i ostatnie pytanie, po którym box grupy Tiebreak, siedmiopłytowy, przypomnę, będzie miał nowego, miejmy nadzieję, właściciela. Ponieważ część z was narzekała, a celował w tym Adam Nowak, że pytania są dla specjalistów, którzy wiedzą wszystko. On akurat na pierwsze pytanie odpowiedział, cytuję, bo wy ją, a na drugie Jan Matejko. I powiem, że nie są to prawidłowe odpowiedzi. Teraz zadam trzecie pytanie, które będzie już pytaniem na zręczność, a nie na wiedzę. Powszechnie wiadomo, że debiutancki album grupy Tiebreak został nagrany na żywo w Filharmonii Częstochowskiej dawno temu. Jaki to był dzień tygodnia? Powtarzam, jaki to był dzień tygodnia? Odpowiedzi na wszystkie trzy pytania, bardzo proszę, teraz mailem na lista.osobista@polskieradio.pl. I żeby wprowadzić się w tiebreakowy nastrój, zagramy Milesa. Pytanie na zręczność okazało się dość trudne logistycznie, zdaje się. Wciąż czekamy na trzy prawidłowe odpowiedzi. Pytań nie będziemy powtarzać, bo taka była umowa. W każdym razie pierwsza osoba, która przyśle wszystkie trzy prawidłowe, otrzyma box, który jest nieodpieczętowany, choć miałem ochotę, bo bardzo lubię odpieczętowywać płyty. Tak po prostu mam. Kolejny zespół odgrzebany po latach. We'll be right back. Zespół nazywa się Prefab Sprout. Piotr Górski był pierwszy. Prawidłowe odpowiedzi to rzeczywiście gitarzysta Andrzej Urny, Jarosław Kobyłkiewicz i Czwartek. Gratulujemy, siedmiopłytowy boks jest twój. A dzisiaj przyszło bardzo dużo próśb i pytań o to, czy będziemy grać pozycję spoza setki z ostatniego topu wszechczasów. Otóż nie, bo to wszechczasów już za nami, ale rzeczywiście kończąc swój dyżur podczas topu odsyłałem do postscriptum, czyli pozycji 333, czyli trójkowej, bardzo. I była ta pozycja ta i nią się dzisiaj pożegnamy. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. Do usłyszenia. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go